1000 złotych. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5-18 września, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec posłów, którzy złamali dyscyplinę, mówi rzeczniczka PiS. Strategię rozwoju ochrony zdrowia w Polsce ma przygotować specjalny zespół, który utworzono w ministerstwie. Minęło pół wieku od śmierci Jimiego Hendrixa, wspomina o nim nasz londyński korespondent. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie podjęta decyzja w sprawie posłów PiS, którzy nie poparli ustawy dotyczącej ochrony zwierząt, powiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Głosowanie nad ustawą poprzedziło spotkanie posłów PiS, którzy podczas prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński zarządził dyscyplinę partyjną. Jednocześnie nakreślił konsekwencje, jakie będą wiązały się z jej złamaniem. Anita Czerwińska dodała, że posłowie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie statutu partii. Każdy to usłyszał, każdy wiedział o tym i po głosowaniu oczywiście zgodnie z zapowiedzią będą podjęte konsekwencje. Dotyczy to posłów, którzy są członkami partii. Jest prawdopodobne, że dzisiaj te decyzje będą podjęte. Konsekwencje to m.in. zawieszenie w prawach członka partii czy utrata funkcji partyjnych w okręgach. Ponad 750 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Od wczoraj zmarło 17 osób, a wyzdrowiało 587 chorych. W Małopolsce potwierdzono 92 nowe przypadki COVID-19, najwięcej w całej Polsce. Służby epidemiczne walczą z nowym ogniskiem zakażenia w krakowskim oddziale Narodowego Instytutu Onkologii. Na miejscu pracuje sztab kryzysowy, mówi Maja Marklowska-Tomar, rzeczniczka Instytutu. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że mamy 13 osób zakażonych. Natomiast co do szczegółów trwa sztab, na którym ustalane są różne decyzje. Oprócz Małopolski największą liczbę zakażeń odnotowano na Mazowszu i w województwie łódzkim. Specjalny zespół doradczy, który ma się zająć strategią rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce, powołał minister zdrowia. Priorytetem dla 7-osobowej ekipy jest wypracowanie planu odbudowy zdrowia Polaków, szczególnie teraz w czasie pandemii, powiedział Adam Niedzielski. Po pierwsze, przywrócenie dostępności, takiej pełnej dostępności, z jaką mieliśmy do czynienia przed czasem pandemii, dostępności do usług medycznych, ale jednocześnie, i to jest ta druga rzecz, nadganiania tego deficytu zdrowia, który właśnie wynika z pandemii. Zespół ma rozpocząć pracę za 2 tygodnie. 1 000 000 sadzonek drzew rozdadzą dziś leśnicy w całej Polsce w ramach akcji hashtag Sadzimy 2020. Wszystkie nadleśnictwa i regionalne dyrekcje lasów państwowych przekazują bezpłatnie sadzonki wszystkim, którzy chcą posadzić drzewko na swojej działce. Nadleśnictwo do Ilidy przygotowało 12 tysięcy dębów i świerków, mówi Jarosław Krawczyk z lasów państwowych w Białymstoku. Te sadzonki, które są tutaj przygotowane, korzystnie się je będzie sadziło, ponieważ one są już tak specjalnie przygotowane. Każda z tych sadzonek, a będą to świerki i dęby, będzie miała wokół systemu korzeniowego taką specjalną bryłkę ziemi. To jest bardzo dobry start na to, żeby w nowym gruncie po wyjęciu ze szkółki ta sadzonka na pewno się przyjęła. Jarosław Krawczyk dodaje, że w Polsce jest coraz więcej zalesionych terenów. Lasów w Polsce przybywa. Tu akurat w tym północno-wschodnim regionie Polski od 1945 roku zwiększyła się powierzchnia leśna o około 220 tysięcy hektarów. To jest 1/3 powierzchni całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Białymstoku. Akcję rozpoczęła para prezydencka. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda są dziś na terenie nadleśnictwa Lipusz na Pomorzu, gdzie 3 lata temu olbrzymie szkody wyrządził huragan. Mija pół wieku od śmierci jednego z najsłynniejszych gitarzystów, Jimiego Hendrixa. Muzyk umarł w Londynie, z którym w jego krótkim życiu wiele go łączyło. Trzy albumy studyjne, jeden koncertowy, no i prawdziwa lawina nagrań pośmiertnych, zwykle uchwytujących niesamowitą energię występów na żywo. Pierwsi poznali się na nim Brytyjczycy. Jego nagrania właśnie na Wyspach najpierw stały się przebojami i to w brytyjskiej stolicy Hendrix dał swój ostatni występ na Soho w słynnym klubie jazzowym Ronnie Scott's. A w Londynie również przez jakiś czas mieszkał. Dziś dom przy Brook Street zamieniony jest w muzeum. Wystrój eklektyczny, podobnie jak muzyka. Ten dom to mieszanka różnych stylów. Pokazuje też sposób, w jaki Hendrix myślał. Nie lubił konwencji. Tak było też z muzyką. Cały czas zastanawiał się, a co jeżeli to zestawię z tym? Ciekawe, jakie to da brzmienie. Mówił mi jakiś czas temu kurator Bobby Bertoli, a okoliczna galeria Masterpiece Art zorganizowała wystawę zdjęć muzyka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

Dodam tylko, że w Opolu wykonywała tę piosenkę Marta Martelińska. A trzecią z wyróżnionych wtedy piosenek było Powrócisz tu w wykonaniu Ireny Santor. Natomiast w kategorii piosenki kabaretowe zwyciężyli Wojciech Młynarski i Tadeusz Chyła. Obaj dobrze znani z naszej anteny. Nawet nie wiedziałem, że estetyka opolskiego festiwalu jest mi tak bliska. Za chwilę Wojciech Młynarski, Och ty w życiu, a chwilę potem Tadeusz Chyła, Ballada o Zenku Dreptaku. Słów znowu parę skreślić muszę, bo choć w tym nie ma mojej winy, lecz znowu mam rozdartą duszę z powodu, śmieszna rzecz, dziewczyny. Taki byłem hardy, taki byłem twardy, ani mnie się o tym dotąd śniło. Dotąd nie wiedziałem, dzisiaj zrozumiałem, co to jest poezja oraz miłość. Że w tych sprawach to się liczy byle listek, byle śmieć. Pan mnie rozumie? I kalendarz robotniczy możesz żółty kolor mieć. Pan mnie rozumie? A gdy fruną kormorany i mgłasnuje się jak dym, sitowia szumie, to mężczyzna ukochany się skojarzyć może z tym. Pan mnie rozumie? Pan mnie rozumie? Och, ty w życiu jedyna. Do dziewczyny tej wzdycham wśród marzeń, lecz choć nie wiem, gdzie leży przyczyna, ja się jej z tym raczej nie kojarzę. Ta poezja mnie przesłania wokół cały świat i wiem, pan nie wyczuwa, że nie musi się z mieszkaniem czy z mieszkaniem kończyć dzień. Pan nie wyczuwa, że to jest brutalny krzyk, przeboju gwizd, banał brak i ptak co fruwa. I z tym wszystkim ten kochany się kojarzy, niech go szlak. Pan mnie wyczuwa, pan mnie wyczuwa. Och, ty w życiu jedyna. Do dziewczyny tej wśród marzeń wzdycham, lecz choć nie wiem, gdzie leży przyczyna, ona wciąż mnie nie chce i odpycha. Ona nie ma tych skojarzeń, czemu nie ma, nie wiem, znak. Pan to przyswaja? A ja świat intymnych marzeń jak mężczyźni inni mam. Pan to przyswaja? Czasem myślę, że to wszystko jest już blisko, jest tuż, tuż, świat mnie upaja. A po chwili sen mój pryska, nie kojarzę się i już. Pan to przyswaja? Pan nie przyswaja? Och, ty w życiu jedyna. Och, ty dolo, och, dolo, ty mojaż. Sympatyczna, liryczna dziewczyno, skojarz ty mnie sobie, wreszcie skojarz. Och, ty w życiu jedyna. Och, ty doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty. Na baszczę wlazł przy chrobry kleś, zawołał po łacinie. Drużyno, nowe szaty weź i przybądź na dziedziniec. Ożywił się kneziowy dwór, już zbiega się rycerstwo, a każdy silny niczym tur i każdy twarz ma czerstwą. Agnes nerwowo zmierzwił wąs i zadał wróg. Specjalny. I spytał, czy już wszyscy są. Niech sprawdzi personalny. A gdy sprawdzono cały dwór, rzekł tonem zatroskany: najstarsza z moich licznych córek dojrzała dziś nad ranem. Tu się na zamku zrobił szum, brzęknęły miecze w pięściach. Kogo dojrzała? Spytał tłum. Dojrzała do zamęścia, a ten jej mężem będzie mógł mienić się w sposób hardy. Kto napnie ten prastary łuk, niewiarygodnie twardy. Już ktoś wyciąga krzepką dłoń, wierząc, że cel osiągnie. Ujmuje zabytkową broń, zapiera się i ciągnie. Bo ram jak on ciągnie, a wtem się rozległ głośny czas. Lud chciał zakrzyknąć: hura! Ale zawodnik podniósł wrzask. Joj, wyszła mi ruptura. Lecz oto drugi stawa w szrank, naciągnie łuk, a za cały stęka, a w tym bał. I trafił go paraliż. A Kneś na ganku blady stał i było mu niedobrze. I trup się na dziedzińcu słał, dosłownie tak jak w kobrze. Lecz nim zaczęto serię styp, wystąpił na arenę. Dość nędzny i szabrawy typ, nijaki dreptak Zenek. Odłożył chleb, co właśnie żuł, odchrząknął, brzucho wciągnął i łuk palcami chwycił w pół i ciach, i go naciągnął. Następnie czknął, dokończył chleb, poprawił zgrzebne gacie. Piękną Knesiównę wziął za łeb i zamknął się z nią w chacie. A książę głową w mury bił i biadał z głośnym płaczem. Już mógł przewidzieć, że on był aż takim naciągaczem. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg RBK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki i przechodzimy automatycznie do 5. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który odbył się w 1967 roku w Opolu, jak sama nazwa wskazuje. Wystąpiło wtedy 80 wykonawców, którzy zaśpiewali 130 piosenek. Pewnie nikogo nie zdziwi fakt, że nazwisko Młynarski powtarza się wśród laureatów. Tym razem artysta odebrał laury za piosenkę Jesteśmy na wczasach. A chwilę później usłyszymy piosenkę w wykonaniu Joanny Rawik, również laureatki festiwalu Po co nam to było? Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się. I już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych opalapy się. Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodecznych opalapy się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio, bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Po co nam to było? Po co nam to było? Jeszcze nic się nie zaczęło, a już się skończyło. Ledwie zapłonęło jedną krótką nocą. Po co nam to było? Po co? Po co nam to było? Po co nam to było, jeśli tylko krótką chwilą miała być ta miłość, dając gorycz sercom i pogardę oczom. Po co nam to było, po co nam to było, po co? Nasze popuchnięte usta, ciała, które wydał świt, oczy, w których zgasło wszystko, ale został wstyd. Jeszcze tylko klamie uśmiech, zwykły jak reguła w grze. Jeszcze ręce klamią puste, jak najbliższe dnie. Po co nam to było? Po co nam to było? Chociaż tyle nas związało, nic nie połączyło. Tylko trudniej wierzyć słowom i pieszczotom. Po co nam to było? Po co nam to było? Po co? To było, po co nam to było? Chociaż tyle nas związało, nic nie połączyło, tylko trudniej wierzyć słowom i pieszczotom. Po co nam to było, po co nam to było, po co? Po co nam to było, po co nam to było, po co? Odetchnijmy na chwilę od festiwalowych emocji. Przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz po nim piosenka, która otrzymała nagrodę specjalną na 5. Festiwalu w Opolu. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. W 80 podróży dookoła świata. Jak zwiedzać parki narodowe na Kubie? Sposobem. Po skorumpowaniu strażnika dotarliśmy aż na sam kraniec mokradeł Salinas, o tej porze osobliwie suchych i słonych. Dopiero u kresu drogi natrafiliśmy na jeden stary dom jednego wiekowego rewolucjonistę. Zastanawiałem się, co by zrobił, gdyby Amerykanie zechcieli powtórzyć inwazję. Z przyrodniczych cudów najpiękniejsze były rozlewiska, gdzie pod cienką warstwą wody i płatami gruntu kryły się bezkresne jaskinie pełne kolorowych ryb. Potem pojechaliśmy do Playa Giron, gdzie reklamowała się jedna z pierwszych prywatnych restauracji z dwoma pokojami hotelowymi. Restauracja to był jeden stolik i cztery krzesła. Przypomnę, jest rok 2001. Oglądając pierwociny kapitalizmu, rzuciłem okiem do sypialni gospodarzy. Na telewizorze Matka Boska i polski papież. Miły nastrój zmąciło przybycie miejscowego milicjanta. Gospodyni zbladła, a funkcjonariusz zaczął gadać, że koncesja jest na czterech gości, a to jak wiecie z szóstka, nie licząc kierowcy. Sięgaliśmy już po zwyczajowe $10, ale gospodarz stwierdził, że nie będzie to potrzebne. Dał gliniarzowi pół michy niezjedzonego przez nas ryżu i niedopite piwo któryś z pań. Agresja wyparowała. A kiedy funkcjonariusz zniknął, Kubańczyk wyjaśnił. On po prostu był głodny. O uniwersalności 10-dolarówek mieliśmy okazję przekonać się jeszcze nieraz. Któregoś dnia, pragnąc zobaczyć powszednie życie zwykłych Kubańczyków, pojechaliśmy do Cardenas, demograficznego zaplecza Varadero. Do hotelowej enklawy tubylcy mogą wchodzić jedynie za przepustkami. Dotyczy to również prostytutek. Ile kosztuje stała przepustka? Nie mam pojęcia. Może wystarczy zasłużyć się jedynie miejscowej służbie bezpieczeństwa. Z dawnych kontaktów z USA pozostał za to sposób numerowania ulic. Po kolei poczynając od Alei Centralnej. Parzyste w jedną stronę, nieparzyste w drugą. W efekcie, chcąc dostać się na przykład z ulicy 50 na 51, należy przejść całe miasto. Na Centralnej Alei zauważyłem tylko jedną palącą się lampę, a pod nią stoliki z mężczyznami przy nich. Zgodnie z zaleceniami wodza narodu grali w szachy. Poszliśmy dalej, docierając do miejscowego kościoła. Świątynia była zamknięta na głucho łańcuchem, ale gdzieś na witrażu błysnęło światełko. Weszliśmy cichutko od strony zakrystii. Paliło się kilka świec i pachniało kadzidłem. Przy ołtarzu ksiądz konspiracyjnie chrzcił noworodki, a w cieniu jakaś para oczekiwała na sakrament małżeństwa. Nasze wejście wzbudziło niepokój, ale słowo Polonia i Juan Pablo II rozpromieniło wszystkie twarze. Wkrótce zgłodnieliśmy i zapytaliśmy o restaurację, taką dla zwykłych ludzi. Wskazano nam jakiś zakładzik przy bocznej uliczce. Ceny były faktycznie 10-krotnie niższe, a obsługa? No, na początek wyrzucono dotychczasowych klientów. Pojawili się za to miejscowy milicjant, towarzyszka prostytutka podająca się za nauczycielkę. Nie zabrakło rumu i muzyki z obowiązkową piosenką o Che Guevarze. Wspominanie sadystycznego mordercy, przy którym sam Hannibal Lecter mógłby uchodzić za lekko ekscentrycznego znawcę sztuki, trochę mnie mroziło, ale powtarzałem sobie, co kraj, to obyczaj. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzki. spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Handlarze bronią wpadają. To fakt. Należy więc spodziewać się, że już wkrótce kolejne hotelowe rozmowy zostaną przerwane przez służby specjalne lub dziennikarzy, którzy z niewinną miną zawiadomią negocjujących. Uśmiechnijcie się, byliście w ukrytej kamerze. Co zatem powinni zrobić handlarze, by móc dalej uprawiać swój proceder? Po pierwsze, zmienić język negocjacji. Zamiast sypać bezwstydnie szczegółami technicznymi militariów, muszą po prostu dialog zaszyfrować. W kraju, który od 2 wieków bez przerwy konspiruje, nie powinno to nastręczać trudności. Wystarczy spytać ojca lub dziadka, jak to się robi. Oto przykład prawidłowo prowadzonej rozmowy. A więc pan jest zainteresowany sprzedażą pewnej ilości roślin? Owszem. Mamy na przykład w dużych ilościach te tataraki. Przepraszam, co? No, tataraki. A, tak. A jaki to gatunek tataraków? To jest nasza własna hodowla według projektów botaników radzieckich. W porządku. Jaka średnica łodygi? 9 mm. A przepraszam, czy z tą kukurydzą? Pan wybaczy, nie rozumiem. No chodzi o kolby. No więc część tataraków z kukurydzą, a reszta krótkie. I do każdego tataraka dajemy po 500 nasionek. Jaki jest zasięg zasiewu? Nominalnie 1500 metrów. No to dobrze. Interesują mnie jeszcze niedrogo jakieś cebulki. Zaczepne czy obronne? No, wie pan, ja się zbyt dobrze nie znam na botanice, bo jedne to są z czymś takim długim do trzymania. Jak... Ze szczypiorem. O, właśnie, to mi chodzi o takie okrągłe bez szczypiorka. To obronne. Możliwe. Jak to konkretnie działa? Proszę pana, tam jest na końcu taki ten korzonek. Tak. Jego się wyrywa, potem liczy pan do 3 i szybko sadzi. Czy to też z radzieckich instytutów botanicznych? A co, złe? Nie, nie, nie, wie pan, nie mówię o tym, tylko czy ten gatunek przyjmie się, no że tak powiem, na południu Europy? Wszędzie się przyjmie. Panie, żeby widział pan, jak to kwitło na górskiej glebie w Afganistanie. Tam, a to widziałem. I jak duży areał chce pan obsadzić? Wie pan, ja liczę inaczej. To mi musi starczyć dla 500 rolników na tydzień kampanii. Tak, to wypadnie ze 200 skrzynek. Przepraszam bardzo, ale czy to przypadkiem nie zacznie wegetować w transporcie? Wykluczone. Otóż te zarodniki się wykręca i transportuje osobno. Rozumiem. Teraz jeszcze jedno. Interesują mnie takie duże, no wie pan, te takie... Ja mam braki w botanice, wie pan, takie okrągłe, co to się zakopuje płytko do ziemi, zasypuje, że niby ich tam nie ma, a one tam siedzą. Sadzeniaki, proszę pana. O, sadzeniaki. Tak, tak, okopowe. To ma służyć do rozsady piechotnej, czy przepraszam, czy przeciw zmechanizowanemu sprzętowi rolniczemu? Ja je zamierzam użyć przeciwko innym rolnikom. Czyli piechotne sadzeniaki. Tak, tak. Chcemy na linii miedzy chcemy posadzić. A jak długa jest ta miedza? No wie pan, na dzisiaj to jest 900 kilometrów, ale to co dzień się zmieni. No tak, tak, rzecz jasna, czytam gazety. Proszę pana, dysponujemy każdą ilością. A teraz proszę pana, przede wszystkim, to my bylibyśmy zainteresowani jakimś nawozem sztucznym. Sztucznym? Tak, uzyskanym laboratoryjnie. Rozumiem, o czym mówię? Aha, trudna sprawa. A co by was najbardziej interesowało? Jakby to powiedzieć, uryn. Uryn? Uryn. Może lepiej mówmy mocznik. O, właśnie, mocznik. Dużo tego potrzeba? Odrobinka, na 2-3 silosy. A, to będzie sporo kosztować. No, cena nie gra roli. Mamy bardzo ambitne stacje hodowli. Rwą się, żeby coś rozszczepić. No cóż, no mamy pręty te mocznikowe, tak. Wzbogacone, po 6 kilo sztuka. Rozumiem. Ale to jest trudne w transporcie, bo wie pan, to są długie lasy. No, nie szkodzi, my przyzwyczajeni do długich lasek. Dobrze. Na jaki kraj pisać papiery wywozowe? Jak zwykle, na Grenlandię. Na Grenlandię, no to w porządku, wszystko wiemy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A żegnam, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Wiceminister Kazimierz X. Oczywiście rolnictwa. Pan pozwoli, marszałek Zoran X, rzecz jasna, marszałek Polny. To Krzysztof Jaroszyński rozmawiał ze Stefanem Friedmanem, który to jest wrześniowym solenizantem. Najserdeczniejsze życzenia i stąd jego obecność w dzisiejszej Akademii Rozrywki. Również Skaldowie otrzymali nagrodę specjalną na 5. edycji Opolskiego Festiwalu za utwór Uciekaj, uciekaj, ale wcześniej Kasia Sobczyk, laureatka nagrody specjalnej w piosence 13. Ważnych zrywa wiatr. swego 13 śpiewam tak. Dlatego śpiewam tak. 13. Od morza do tak. 13. Piękniejszy jest świat. 13. Zaśpiewam ci tak. 13. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Zahaczymy jeszcze o 6. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Był to rok 68. Wybrałem dla Państwa dwa utwory laureatów tej edycji festiwalu. I za chwilę usłyszymy Kazimierza Grześkowiaka z piosenką Odmieniec, a następnie czerwone gitary, Takie ładne oczy. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Chodzi po wiosce, odmieniec jest. Żadnych z niego nie ma korzyści. Ani nie sprzedo, ani nie kupi. Tylko się śmieje warygi od kłótni. Łoże to bezne na włosy sztuczne, łoże buczwole zbyt pilny młodzie. Łoże to wszystko bez te atomy, że wariota mamy. Gdy nagle zewa złoże poranny, witały babę, żegnały panny. W grudniu wiedziało już każde dziecko, tylko on jeden mówił dzieneczko. Może to bestę na włosy sztuczne, może był w szkole zbyt pilnym uczniem. Może to wszystko bestę atomy, że wariota mamy. Bracia szacunek mają i sławę, dwójkę rozpędzą całą zabawę. Wszyscy kłopciuszki kłopuje w mieście, kłodź to było tyle, że trudno zmieścić. Może to bezdę na włosy sztuczne, może w szkole zbyt pilnym uczniem. Może to wszystko bezdę atomy, że wariota mamy. Chłop jest z borgami i urodziny, rycerz młodzorny, że iste dziwy. Jest dokład tylko hańby i plami, czemu nie lata za dziewczynami. Może to wesele na młodzy sztuczne, może był w szkole zbyt pilnym uczniem. Może to wszystko bez te atomy, że wariota, że wariota, że wariota, bo to my. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy, takie ładne oczy. Wśród wysokich traw, głęboki staw. Jak mnie nie pokochasz, to się w limu tobie ustawię, zimna woda. Trochę będzie szkoda, trochę będzie szkoda, gdy utopię się. Powietrze mi jak odgadnąć mam, czy mnie będziesz chciała, czy mnie będziesz chciała. Przez zielony staw łabędzie dwa, rzecznie sobie płyną, czy mnie ktoś dziewczyna. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić odkurzacz Carhartt w zestawie z dwoma końcówkami lub myjkę do okien za 229 zł. Można? Można. Oferta ważna od 18 do 19 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze.